głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 31 dzień lipca, jest godzina 12, czas na serwis Trójki i Agnieszka Drost. Siatkarze zgotowali nam w Paryżu thriller, w końcu wygrali z Brazylią. Inflacja w lipcu przyspieszyła, eksperci nie są zaskoczeni. Śmierć lidera Hamasu może zakończyć konflikt w Strefie Gazy. Doskonałe informacje płyną z Paryża. Polscy siatkarze pokonali Brazylię 3-2 i zapewnili sobie awans do ćwierćfinału turnieju olimpijskiego. Ale to nie koniec emocji z udziałem Polaków w dniu dzisiejszym. W Paryżu jest nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Darku, co przed nami? No, przed nami to, że za 26 minut ma rozpocząć się, punktualnie za 26 minut ma rozpocząć się wyścig o Mistrzostwo Olimpijskie w czwórkach podwójnych. To jest mowa oczywiście o wioślarstwie i tu mamy murowanych kandydatów do medalu, mianowicie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i szlakowy Fabian Barański. Szlakowy to osoba, która płynie przed wszystkimi. Ostatni wpada na metę, bo oczywiście na wiosłach płynie się do tyłu. To bardzo utytułowana osada. Osada, która ma mistrza świata, ma szereg tytułów, ale są cztery bardzo, bardzo mocne osady tutaj, kandydaci też do medalu. Nie będzie łatwo, no ale szansa duża jest. Około 16 na kort Rolanda Garrosa ma wyjść Iga Świątek, zagra z Danielle Collins w ćwierćfinale turnieju tenisowego. Zostało już 8 zawodniczek. Miejmy nadzieję, że Amerykanka nie będzie poważniejszą przeszkodą. Jeszcze informacja dobra. Były mistrz świata Tomasz Bartnik w strzelectwie z 6 miejsca awansował do finału w konkurencji strzelania z 3 postaw. Także wielkie, wielkie brawa dla naszego strzelca. To wszystko. Mam nadzieję do usłyszenia wkrótce. Dziękujemy bardzo. Państwowa Komisja Wyborcza decyduje w sprawie subwencji dla partii politycznych. Najwięcej dyskusji budzi kwestia pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości. Możliwa jest nawet decyzja o odebraniu 75% subwencji, która w przypadku PiS to niemal 26 milionów złotych rocznie. Przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak ma nadzieję, że dziś komisja o tym zdecyduje. Mam nadzieję, że cały skład PKW zgodnie podejmie decyzję. Trudno powiedzieć jaką, no bo to jeszcze wymaga analizy materiałów i dyskusji oczywiście. Ryzyko jest takie, że tak jak poprzednio było odroczenie, ale to była kwestia dodatkowych pytań do różnych organów. Natomiast mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie takiej sytuacji. Pytany o to, czy PKW ma wszystkie niezbędne dokumenty do podjęcia decyzji, sędzia Marciniak przyznał, że materiał dowodowy zawsze może być obszerniejszy. Inflacja w górę. W lipcu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były wyższe o 4,2% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, wynika z wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W czerwcu inflacja liczona rok do roku wyniosła 2,6%. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska powiedziała, że lipcowy wzrost tego wskaźnika nie jest zaskoczeniem. Jest konsekwencją uwolnienia częściowego cen nośników energii dla gospodarstw domowych. Niemniej jednak ten ostateczny efekt uwzględniony przez GUS był nieco niższy niż się obawialiśmy, nieco niższy od oczekiwań, dlatego inflacja ogółem, chociaż tak mocno wzrosła, była niższa niż szacowali ekonomiści, niższa niż wynosił konsensus rynkowy. Poza cenami nośników energii inflacje podbijały też nieco ceny żywności. One w ciągu miesiąca się obniżyły, natomiast w ujęciu rok do roku ich wzrost przyspieszył. Pełne dane na temat lipcowej inflacji GUS poda w połowie sierpnia. Policjanci z Wodzisławia Śląskiego uratowali życie rocznego dziecka. Otrzymali zgłoszenie od przerażonej mamy. Szczegóły tej sprawy zna reporter Polskiego Radia Katowice Wawrzyniec Sobota. Dziecko miało wcześniej dostać lek przeciwgorączkowy. Po jakimś czasie przestało oddychać i zaczęło sinieć. Funkcjonariusze z komisariatu policji w Gorzycach natychmiast pojechali na miejsce. W mieszkaniu zastali leżącego na kanapie chłopczyka, który nie dawał żadnych oznak życia. Dzięki ich działaniom ratowniczym dziecko odzyskało oddech i przytomność. Później na miejsce dotarło pogotowie. Ratownicy zajęli się chłopcem. Policjanci zachęcają wszystkich do udziału w kursach pierwszej pomocy. Podkreślają, że te umiejętności mogą uratować życie.

Do tego jeszcze są różnego rodzaju twisty, które warto odkryć, ale też zagadki i niespodzianki, które warto przy okazji rozszyfrować. Zastanowimy się wspólnie, dlaczego też Polacy tak świetnie radzą sobie w gatunku cyberpunk, no bo mieliśmy Cyberpunk 2077, mieliśmy Observer i właściwie te wszystkie gry, łącznie z Nobody Wants to Die, to bardzo udane produkcje. Oprócz tego zajrzymy do świata gier, powiemy o premierach, między innymi Fallout London się pojawi w tych zapowiedziach i kłaniamy się i witamy przy okazji. Z tej strony Radek Nałęcz, a program realizuje Olga Szućko, przygotował Józef Niewiarowski. Warto również śledzić odcinki na stronie podcasty polskieradio.pl, ale też w serwisach streamingowych. Zapraszamy. Samograj. When you call my name. Like a Prayer i Madonna w trójce. Przypominamy ten utwór również w związku z premierą Deadpoola i Wolverina, no bo ten film również oprócz tego, że jest spektakularny wizualnie, chociaż dla osób pełnoletnich, to też przy okazji zawiera bardzo fajne odniesienia do popkultury, do muzyki i też ma ciekawą ścieżkę dźwiękową, w tym Madonna się załapała. Zaglądamy do świata gier wideo, sprawdzamy, co słychać w tym tygodniu, kończącym się tygodniu, od środy do środy, w tym kontekście, od samograja do samograja. Jakie są premiery, jakie są nowości? No przede wszystkim premiera długo oczekiwanego dodatku do Fallouta miała miejsce. Rozszerzenie z podtytułem Londyn w końcu trafiło do graczy. Na uznanie zasługuje fakt, że dodatek stworzyli fani gry, którzy postanowili kolejny raz wyręczyć je twórców ze studia Bethesda. Autorzy tego rozbudowanego moda postanowili przenieść akcję ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do stolicy Wielkiej Brytanii, która również została zniszczona w wyniku atomowego konfliktu. To nowa, ciekawa perspektywa, której nie znajdziemy w oryginalnej wersji gry. W Fallout London znajdziemy nowe frakcje też, a wśród nich Camelot, czyli organizacja, która odwołuje się do tradycji rycerzy Okrągłego Stołu. Jest też piąta kolumna, która rządzi niższą klasą społeczną, a także Gentry, czyli potomkowie brytyjskich arystokratów. Fallout London wymaga podstawowej wersji gry. Kolejna premiera to Stormgate, za tego RTS-a odpowiadają weterani z firmy Blizzard Entertainment, którzy już w Blizzardzie co prawda nie pracują, ale postanowili założyć swoje własne studio. Strategia czasu rzeczywistego nawiązuje zatem do najlepszych przedstawicieli tego gatunku, z Warcraftem i Starcraftem na czele. Stormgate zabiera nas w podróż do uniwersum łączącego światy science fiction i fantasy. W czasie zabawy gromadzimy zasoby, które pozwalają nam budować bazę oraz rekrutować jednostki, które z kolei możemy wykorzystać, by czuć się bezpiecznie. Stormgate oferuje kampanię fabularną, możliwość gry w kooperacji oraz pojedynków gracz kontra gracz. Dostępny jest także edytor do tworzenia własnych map. Mam również polską propozycję. Deathlink to strzelanka, w której akcję śledzimy z perspektywy pierwszej osoby. Rozgrywka wzbogacona została o elementy roguelite'a. Tytuł oferuje dość dynamiczną walkę z elementami akrobacji. Pojedynki toczą się na losowo generowanych poziomach, co sprawia i daje też szansę, że produkcja szybko się nie znudzi. Cyberpunkowy Deadlink dostępny jest na PC-tach oraz konsolach PlayStation oraz Xbox. Porozmawiamy już za chwilę o jeszcze jednej nowości, czyli Nobody Wants to Die. Gra miała premierę niedawno, a w naszym studiu w trójce pojawią się autorzy tej gry. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Thank you. would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality? Get up, wake up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. Because I've got you under my skin, and I like you under my skin. Właściwie do ostatniej sekundy Frank Sinatra, no i jeden z tych przebojów, który kojarzy mi się właśnie z grą Nobody Wants to Die, chociaż to taka historia z XXIV wieku, Nowy Jork przyszłości, cyberpunk, ale jednak są elementy retro i stylu też art deco. A w studiu Grzegorz Goleń, dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Grębowicz, dzień dobry. Marcin Grębowicz, cześć, bardzo miło. Marcin Grębowicz, tak jest. Nie wiem czemu, mam napisane Marcin, a powiedziałem Michał. Marcin Grębowicz, przepraszam. Z jednej strony mamy dyrektora generalnego i reżysera gry Nobody Wants to Die, czyli Grzegorza, a Marcin Grębowicz jest głównym scenarzystą gry Nobody Wants to Die. Studio Critical Hit Games to jest firma zlokalizowana we Wrocławiu, więc trzeba było trochę tych kilometrów pokonać, żeby pojawić się w studiu, chociaż z tego, co się dowiedziałem, to Grzegorz przyjechał z nadmorza. Przerwałem wakacje? Może nie przerwałeś, tylko byłem na tydzień i wróciłem, więc git. Bo trzeba po tym procesie kilkuletnim tworzenia gry odpocząć. Marcin przyjechał z Ochoty w Warszawie, więc trochę bliżej. Tak, cały ten czas. W ogóle duża część zespołu pracowała zdalnie i ja też właściwie przez większość czasu, nie licząc kilku dosłownie wizyt we Wrocławiu na mock-upach czy dogrywaniu jakichś ważniejszych elementów gry, to wszystko robiliśmy zdalnie. Ja dlaczego akurat powiedziałem o Wrocławiu? No bo to też jest jedno z tych miast, które jest dosyć mocne na takiej mapie polskiego game devu. Zwykle tworzenie gier kojarzy się z Warszawą, ale też we Wrocławiu Techland ma swoje zasługi dla rozwoju w ogóle świata gier i polskich gier, ale też chciałem zapytać o tę perspektywę właśnie tworzenia gier spoza stolicy, z innych miejsc na mapie Polski, też organizacje firmy tworzącej gry. Tworzy się to globalnie, a właściwie można też tworzyć te historie z dowolnego miejsca na mapie globu. No ogólnie tak, pandemia dużo zmieniło, prawda, tutaj do podejścia, gdzie wszystkich nas pozamykali w domach i widać było, że firmy się przestawiają na rekrutację już tak poza granice już swoich firm, czy tam miast, czy nawet państwa. Ale zobaczymy, jak to jest, bo jakiś problem chyba z wydajnością się pojawił, że nie potrafimy tego do końca też tak koordynować i ten proces mieć pod kontrolą, jakbyśmy chcieli z miejsca mieć. Więc dużo się słyszy, że nakazują firmy teraz powrót pracownikom na miejsce pracy. Że trzeba wracać tak, faktycznie z tej pracy zdalnej. Tak, tak, więc zobaczymy, jak to tak naprawdę... Budzi to kontrowersje. Pracownicy się buntują. Tak, no dużo ludzi też poprzeprowadzało się, nie? Zwłaszcza w Stanach, do jakichś takich miast, które są o wiele tańsze niż na przykład San Francisco, nie? Więc zobaczymy, co się stanie, jak na to branża zareaguje, no ale... Widać pewien trend, nie? Na pewno warto zwrócić uwagę również na liczebność zespołu. Critical Hit Games, ile osób tworzyło grę Nobody Wants to Die? Oczywiście są takie etapy, gdzie jest ludzi trochę więcej, ale chodzi mi o taki podstawowy zespół. No tak średnio to było 20 parę osób w jakimś takim produkcyjnym momencie największym, gdzie przy grze pracowało równocześnie może 30 osób. Mhm. Maksymalnie. No. Ale pracowało za dwóch, a nawet za trzech, sądząc po tym, jak ta gra wygląda i też myślę, że nie odstaje od tych wysokobudżetowych produkcji, to na pewno się udało zrobić. Więc to jest jeden z tych sukcesów. Opowiedzieć przy okazji też ciekawą historię i tutaj patrzę w stronę Marcina, czyli głównego scenarzysty, ale też Grzegorza, bo ty jesteś też reżyserem gry, oprócz tego, że zawiadujesz tym biznesem, prawda? To też właściwie to, że tworzyliście na 2-3 etaty czasami, to nie jest jakby taka rzecz wzięta z powietrza. Wiesz, myślę, że to było bardzo dla nas ważne, że jesteśmy małym zespołem i może to jest minus, w pewnym sensie może być to minus, że każdy musiał robić kilka rzeczy naraz, tak? Oczywiście musieli, wszyscy ludzie musieli być znacznie bardziej wszechstronni przez to, ale dzięki temu myślę, że podstawową zaletą tego było to, że potrafiliśmy, no że mogliśmy o wszystkim dyskutować, tak? Razem. To znaczy, jak mamy jakąś wizję miasta, tak? Wizję levelu danego, to możemy rozmawiać z grafikami, możemy razem z designerami rozmawiać, właśnie wszystko omawiać z Grzechem, który czuwał nad całym projektem przez cały czas, nad każdym jego elementem. I właśnie dzięki temu, że mieliśmy tę przestrzeń do pracowania razem, no wydaje mi się, że udało się uzyskać gdzieś tę jakość, która, no mam nadzieję, na razie odpukać jest bardzo dobrze odbierana. To jest taki wątek, który faktycznie pojawia się w rozmowach z twórcami, no bo w takich wielkich zespołach często ta praca pojedynczego artysty gdzieś znika, bo ktoś jest na przykład odpowiedzialny tylko za malowanie albo tworzenie modelu kamienia, prawda? I gracze zazwyczaj, no to jest ważne, tak? Musi pojawić się kamień, załóżmy w wystroju danego wnętrza, ale zazwyczaj gracze na to nie zwracają uwagi, więc im większy zespół, tym mniejszy głos taki jednostkowy. Natomiast jak jest mniejszy zespół twórców, mniejsza firma, to faktycznie, tak jak powiedziałeś, można zaznaczyć bardziej swoją obecność jako artysta, no bo gry tworzą artyści, to też bardzo często wybrzmiewa w ramach tego naszego programu, w ramach Samograja. Właśnie, jak to wyglądało w waszym przypadku? Zacznę może od Grzegorza. Jak twoja historia trafienia w ogóle do tej branży wyglądała? Historia trafienia. No ja zaczynałem, jak miałem 17 lat. Trafiłem do takiej firmy Can't Stop Games, która powstawała we Wrocławiu wtedy przez Artura Jaskulskiego i Ziemowita Poniwerskiego. Założyli studio zajmujące się produkcją gier socialowych na platformy socialowe. To były te czasy właśnie Facebooka, gdzie z 2008, prawda, on wchodził dopiero do Polski, gdzieś tam zaczął się rozlewać po świecie. No i my robiliśmy na początku gry właśnie na te platformy społecznościowe, gdzie to były takie produkcje pokroju tych farm wszystkich, tak, kiedyś były. Czyli takie gry na Facebooka. Tak, tak, dokładnie. No i potem robiliśmy również projekt na mobile, na telefony i smartfony. Dla National Geographic zrobiliśmy taką grę Doomsday Preppers, gdzie miałem okazję to akurat poprowadzić już jako producent. No i później trafiłem do Fuero Games w Warszawie, mieszkałem właśnie tutaj parę lat. Robiliśmy grę z Robertem Lewandowskim, też na smartfony. No i po jakimś czasie właśnie stwierdziłem, że z moim kumplem jeszcze Andrzejem Marszałkiem stwierdziliśmy, że okej, to jest taki dobry moment dla nas, że możemy spróbować zrobić swoją grę, nie? Już na własnych zasadach spróbować własne studio założyć i tak zaczęliśmy robić prototyp, nie? Nobody Wants to Die. Czyli od początku to było to, Nobody Wants to Die. Tak, tak. Mhm. Natomiast w twoim przypadku, Marcin, jak trafiłeś? Bo ty trafiłeś ze świata właśnie... Ja mam background filmowy. Mhm. Mam background filmowy, pracowałem też tutaj w radiu. Napisałem kilka słuchowisk. Zajmowałem się też VR-em, bo zawsze pasjonowały mnie gdzieś nowe technologie i ten troszeczkę inny sposób nawiązywania więzi z odbiorcą. I zupełnym przypadkiem po prostu odebrałem kiedyś telefon z ofertą pracy, że szukają scenarzysty do gry przez znajomą, z którą razem pracowaliśmy wspólnie przy serialu. I kompletnie się zachwyciłem, to znaczy ja dokładnie chciałem spróbować swoich sił na tym polu i grałem w gry od dziecka i to było troszeczkę moje takie marzenie, którego jeszcze nie miałem czasu w ogóle zacząć nawet realizować, więc no spadło mi to z nieba. Chłopaki jeszcze powiedzieli, że to będzie dotyczyło transhumanizmu, będzie się działo w przyszłości, w science fiction. Ja byłem po filozofii, zajmowałem się właśnie filozofią umysłu też tam i kocham gatunek SF i noir, więc naprawdę nie powiedziałem im nawet wszystkiego od razu, bo czułem, że to było ej, jestem idealny, że nie mogę tego wszystkiego, proszę weźcie mnie, że muszę tutaj zachowam się powolutku, najpierw coś napiszę, nie mogę wszystkiego, ale po prostu poziom ekscytacji we mnie był ogromny, tak to... I muszę powiedzieć, że ta ekscytacja, udało się ją jakby też zostawić w tym projekcie, bo teraz z kolei ja miałem taką ekscytację, udzieliła mi się ona, kiedy uruchomiłem grę Nobody Wants to Die. Tak jak powiedziałem, wzięła mnie ta produkcja z zaskoczenia. Urzekła i historią, i oprawą, ale też muzyką Mikołaja Stryńskiego i teraz fragment prosto ze ścieżki dźwiękowej Nobody Wants to Die. Tak właśnie ta gra brzmi. Motyw przewodni, Nobody Wants to Die, czyli Mikołaj Stroiński, człowiek, który pisał muzykę do Wiedźmina, ale też Diablo Immortal, Age of Empires 4, League of Legends, również pisał muzykę do filmów, do seriali. Bardzo gorąco pozdrawiamy Mikołaja. Myślę, że to jest też jeden z tych gości, który pojawi się w tym studiu w ramach Samograja, bo jest to bardzo ciekawa osoba. Wracając do tego, co tu i teraz, Grzegorz Goleń i Marcin Grem są w studiu Critical Hit Games, Nobody Wants to Die. O tej produkcji będziemy mówić. No to teraz warto powiedzieć, o czym jest ta gra. Kto czuje się na siłach? Gra jest o detektywie. Rozgrywa się w XXIV wieku. Jest o detektywie na zwolnieniu warunkowym, który dostaje cichą robotę pod stołem od swojego szefa, która szybko przeradza się w coś znacznie, znacznie więcej. I okazuje się, że sięga afery na najwyższych szczytach. I nasz James Cara, nasz bohater, szybko okazuje się, że przez to, że nie ma absolutnie nic do stracenia, jest jedynym, który może rozwiązać tę sprawę. Brzmi jak dobry film, jak dobry serial, ale jest to historia interaktywna. Tak jak usłyszeliśmy, Grzegorz powiedział, że miał tę grę w sobie, właściwie trzymał ten pomysł długo. Też jesteś reżyserem tej gry, z twojej perspektywy. Jakbyś miał zachęcić i powiedzieć w kilku zdaniach, o czym jest ta gra i dlaczego warto poznać tę historię? Jest to gra narracyjna z elementami detektywistycznymi, więc jeżeli ktoś lubi ciężki klimat noirowy po prostu przeżywać historię w sposób filmowy, bo na tym nam zależało, żeby oddać jak najbardziej taką jakość mocno, mocno cinematikową i żeby można było się wczuć w tego bohatera, no to wydaje mi się, że udało nam się to osiągnąć. Widać to zwłaszcza po recenzjach, gdzieś tam opinii graczy i no i polecamy zagrać samemu, spróbować. Na pewno jest to też historia o mieście. Ten Nowy Jork przyszłości to jest takie miasto złożone z warstw. Właściwie Statua Wolności, czyli to, co jest obecnie jednym z tych najbardziej znanych elementów, to jest obiekt, który znajdujemy gdzieś tam już w podziemiach, bo ci najbogatsi nadbudowują to miasto i właściwie elity żyją na samym szczycie. Również nie tylko metaforycznie, ale też w takich wieżowcach, które też dają dostęp do świeżego powietrza, ale to też jest taka smutna wizja tej przyszłości, bo ona opowiada o tym, że żyć będą właściwie tylko ci najbogatsi, będą mieć prawo do korzystania ze swojego ciała, bo to jest też właśnie historia o tym, że jest model subskrypcyjny, że musimy wykupywać miejsce jakby w ciele, a jeżeli kogoś nie stać na to, na opłacenie tego abonamentu, no to jego ciało trafia do jakiegoś banku. Mhm. To jest tak naprawdę jedyny taki element stricte sci-fi'owy, to znaczy ta możliwość przeszczepiania świadomości z jednego ciała do drugiego. Przez pewien czas zastanawialiśmy się, czy właśnie potrzebujemy do zarysowania tej mrocznej wizji przyszłości, tego gdzieś w pewnym sensie pod kątem wartości upadłego świata. Czego potrzebujemy? Czy potrzebujemy jakichś klasycznych wytrychów typu katastrofy, jakiejś klimatycznej wojny, czegoś, co zniszczyło naszą planetę? Kurczę, i okazało się, jak zaczęliśmy o tym myśleć, że ta jedna drobna metafizyczna zmiana, jeżeli chodzi o to przenoszenie świadomości, wystarczy w zupełności, żeby na podstawie tego, w co teraz wierzymy, tego, co teraz mamy, zarysować strasznie mroczną wizję przyszłości, w zupełności wystarczającą do dla całego projektu. Tak, i to jest też ten element, który uruchamia rozmowę o tych skojarzeniach, bo pojawiają się oczywiście odnośniki, czy to do płonącego sterowca, znamy takie obrazki z historii, czy też do klasyki kina, jak Sokół Maltański, no bo ten James Cara to jest taki typowy właściwie detektyw z lat 40. XX wieku, człowiek z wieloma problemami, również uzależniony, który musi sam siebie poskładać. I to są takie, wydaje mi się, tematy, które bardzo dobrze i o dziwo doskonale łączą się w świecie gry Nobody Wants to Die. No bo to też jest wasza wizja tej przyszłości. Też skorzystanie na przykład z takiego rozwiązania, że policja, nie wiem, nie korzysta z jakichś laserów, ale z takich koltów właściwie, które rewolwerów, które właśnie znamy z takiej klasyki kina detektywistycznego. Co tam jeszcze udało się zapakować z tych odniesień i z takich referencji? Jeżeli chodzi o narrację samą, może, bo mówiłeś teraz o wizualiach i zaraz do tego przejdziemy, a jeżeli chodzi o taką narrację, to no kluczowym dla mnie, no absolutnie, to co powiedziałeś, czyli klasyki noirowe, Sokół Maltański czy Chinatown, moje ukochane, ogólnie proza Chandlera, to poza tym bardzo ważny dla nas był gdzieś Łowca Androidów, który, jeżeli chodzi o warstwę z kolei filozoficzną i taką skłaniającą do refleksji, popychającą gracza, może popychającą to złe słowo, inspirującą do po prostu pewnych przemyśleń, to było dla nas bardzo ważne. I poza tym, jeżeli chodzi o relacje między dwójką bohaterów, to inspirowaliśmy się też mocno Firewatchem. I dla mnie taką inspiracją był taki stary film, zupełnie nie noirowy, Człowiek Demolka, gdzie relacja między dwójką bohaterów była takim fajnym punktem wyjścia do stworzenia dwóch różnych niezależnych charakterów. Tylko oczywiście rozbudowaliśmy bardzo jeden i drugi, dwójkę głównych bohaterów w naszej grze, czyli detektywa oraz jego łączniczka. Dodaliśmy im tajemnicy, złożoności i z tego spróbowaliśmy zrobić no, fajną relację, która udźwignie całą opowieść. Ale detektyw Kara ma jeszcze jedno fajne urządzenie, które pozwala manipulować czasem. To jest taki podstawowy element takiej rozgrywki. Konstruktor. Tak, gameplaya, jak to się powszechnie mówi. Czy mógłbyś opowiedzieć Grzegorz nieco więcej o tym? Tak, no połowa gry, właśnie gra jest podzielana załóżmy na dwie sekcje. Jedna to jest eksploracyjna i momenty, w których rozmawiamy bardzo dużo z Sarą, dokonujemy różnych wyborów, które mają wpływ na dalszą fabułę. A druga to są właśnie te nasze sceny zbrodni, które odkrywamy, co się wydarzyło wcześniej w różnych takich miejscach, załóżmy strasznych albo bardzo, gdzie dokonały się jakieś morderstwa. I nasz bohater ma rekonstruktor, dzięki którym może cofać czas i dzięki temu znajduje nowe ślady, które pozwalają mu zgadnąć, czy może wydedukować, co się wydarzyło w tych miejscach wcześniej. Ma też różne inne gadżety, na przykład UV-lampę, czy aparat, czy X-ray, które mu też pomagają, ale ten rekonstruktor jest naszym takim głównym gadżetem, który na pierwszy plan się wyłania. Naszym celem było tak naprawdę, jak zaczynaliśmy siadać do projektu, to zrobić najbardziej widowiskową grę narracyjną, prawda? A więc bardzo nam zależało, żeby te wszystkie efekty... U nas jest dużo wybuchów, ludzie są postrzeliwywani. Mhm. I właściwie klatka po klatce można tę scenę obserwować. Tak, możesz sobie przewijać, w dowolnym momencie zatrzymywać, szybciej, wolniej, bawić się tymczasem, więc... Trochę jak na stole montażowym. Tak, tak. Właśnie zależało nam, żeby właśnie taki... film wyciągnąć, że to jest gra, może nie akcji, ale że wygląda jak gra akcji, prawda? Też spotkaliśmy się z takimi też problemami, że gdzieś pokazywaliśmy jakieś materiały z gry i ludzie oceniali to, że to jest shooter, nie? Albo właśnie bardzo dynamiczna gra, ale nie, to jest gra narracyjna, tak jest. Tylko że wygląda jak dynamiczna. Gra przygodowa. Nobody Wants to Die, o tym rozmawiamy i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. To jest Trójka i to jest też Samograj i rozmowa o Nobody Wants to Die w studiu Grzegorz Goleń i Marcin Grębowicz, Critical Hit Games. Zacznijmy to wejście od kwestii technologicznych, bo gra powstała na silniku Unreal Engine 5. To cały czas jest świeża technologia. Jesteście partnerem Epica i czy też dzięki temu mieliście wsparcie? czy partnerem. Dostaliśmy grant od Epika na pewno, ale no tak oficjalnie partnerem nie jesteśmy. Po prostu licencjujemy silnik na takich warunkach jak każdy, nie? Okej, okay, no ale gdzieś tam pomogli, tak? Tym grantem. Grantem, tak. Na pewno nas tutaj wsparli, spodobał się projekt. Czyli wasze doświadczenia gdzieś tam pomogą im z kolei rozwijać tę technologię, tak? To działa w ten sposób? Ciężko mi powiedzieć, czy pomogą. Bo zawsze jakby komunikacja jest dwustronna, z tego co wiem, że studia również pracując z Epikiem dzielą się swoimi doświadczeniami bezpośrednio już tam z tą ekipą, która gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych siedzi i rozwija tę technologię. Raczej tak, my mamy kontakt z ich przedstawicielami cały czas, ale jakoś tak w codziennej pracy nie mieliśmy kontaktu, jeśli chodzi o technologię, nie? A mieliście już jakąś zwrotkę po tym, jak gra powstała? Widzieli to? Powiedzieli wow, na przykład? Raczej rozmawialiśmy o tym, jak mogą nas jeszcze wesprzeć medialnie jesteśmy tutaj w współpracy gdzieś tam. Dlaczego pytam? Bo to jest gra, która jest niezwykła pod kątem wizualnym i faktycznie pokazuje moc tej technologii. Tak, tak. No, mieliśmy na pewno zwrotkę od ludzi, od Houdiniego. To też taki technologiczny partner, za pomocą których narzędzi tworzyliśmy nasze wizualia, te wszystkie efekty i byli zdziwieni właśnie, jak nam się to też udało osiągnąć. Więc to bardzo miło, że z ich strony też są takie zapytania, że są byli mega podekscytowani, jak wykorzystaliśmy ich narzędzia, prawda? Mhm. To na pewno tak. Z punktu widzenia właśnie programistycznego, technologicznego, co było największym wyzwaniem? Właśnie ta rekonstrukcja przy tworzeniu gry, przy prototypowaniu? Technologicznego? Tak, tak. Bo to powiedzmy, że tutaj używaliśmy pewnych narzędzi w sposób jeszcze niewykorzystywany do końca w innych grach. Zależało nam właśnie tutaj, żeby jak największy detal oddać przy jak największym performansie, bo gra musi chodzić tam przynajmniej, załóżmy, w 30 klatkach, tak? Zależy od platformy, od 30 do 60. A jest dostępna i na PC-tach, i na konsolach PlayStation, tak, Xbox. Tak, tak. Mhm. Więc to wszystko trzeba połączyć ze sobą i zoptymalizować. Tak, to musi ze sobą działać i działać dobrze. Więc tutaj było naszym wyzwaniem dużym właśnie w tych scenach śledztwa, żeby te wszystkie wizualia ze sobą na takim poziomie, jakim chcieliśmy to osiągnąć, i dało się w to grać. No, było to wyzwanie, ale udało nam się to zrobić. No tak, i jeszcze na pewno wyzwaniem było, my w czasie produkcji przesiedliśmy się z Unreala 4 na 5, więc praktycznie cały projekt musieliśmy przekopać na nowy silnik, pofiksować to wszystko i w nowy sposób wykorzystać technologie, które Epic udostępnił na Unrealu, czyli na Night i Lumen, i po prostu nauczyć się też, jak te technologie działają, i to było też sporym wyzwaniem, nie? Tak, a jednocześnie jest gdzieś tam plan produkcji i trzeba po prostu wydać tę grę. Czy po premierze jesteście zadowoleni? Nie pytam może o wyniki sprzedaży, tak? Tylko generalnie o ten odbiór i co was najbardziej zaskakuje po premierze, bo to też jest taki ważny moment dla każdego twórcy. W końcu to dziecko trafia w czyjeś ręce i to takie ręce krytyczne, bo gracze są często tacy bezkompromisowi. Tak, no akurat wiesz co, no jak pracuje się tyle lat nad grą, to już ciężko powiedzieć, co się ma w rękach, prawda? I naszym takim planem minimum było ciepłe przyjęcie przez recenzentów, przez graczy, i szczerze mówiąc, nas to zaskoczyło, jak wypuściliśmy grę, jak szybko się rozbiegło info, jak dużo takich znanych osobistości ze świata gier, bo na przykład Sam Lake, który jest twórcą Maxa Payne'a czy Alana Wake'a, puścił o nas info na Twitterze. Daniel Wawra, który jest twórcą Mafii, prawda? I Kingdom Come Deliverance, zresztą tak, dwójka tak, też dokładnie. Już niebawem się pojawi. Tak, Adrian Chmielarz też gdzieś chwalił nas publicznie, więc dużo osób polecało, dużo ciepłych opinii od graczy, że tak powiem, pokazało się. Na początku mieliśmy też, chyba teraz jest 87% pozytywnych opinii na Steamie od graczy z 1300 recenzji, co jest bardzo dobrym wynikiem, nie? I to jest ogóle... przede wszystkim ten marketing szeptany, poczta pantoflowa, tak? Tak, tak? Każdy mówi, co to jest za gra, tak? No my nie mieliśmy czasu tak naprawdę rozpromować tej gry, nie? Bo siedzieliście nad grą, tak, jesteście moim zespołem. Tak, pierwsze info pojawiło się w połowie marca, a release był w połowie lipca, więc to jest bardzo krótki okres, jeśli chodzi o marketing. No i cieszy nas bardzo, że zostało to tak przyjęte i mimo braków gdzieś tutaj w mediach nas, to się to rozeszło. Dlatego tym bardziej warto zainteresować się właśnie grą. Mamy 2 minuty. Pytanie do Marcina. Czy z twojej perspektywy wszystko siadło? Jako właśnie scenarzysta, te wszystkie linijki, które gdzieś tam poukładałeś tej historii, czy po premierze też już trafia do ciebie ta zwrotka i jakie są twoje odczucia? Słuchaj, na pewnym, zwłaszcza ostatnim etapie produkcji, w której siedzi się tak strasznie długo, dla mnie 3 lata to było długo nad jednym projektem, to ja przez ostatnie pół roku widziałem wyłącznie błędy i tylko błędami się zajmowałem. I to jest pewien proces, który się nie kończy. To znaczy, ale musisz, no wiadomo, jest deadline, w pewnym momencie musisz to oddać, robisz wszystko najlepiej, jak się da. I oczywiście są, oczywiście, że zawsze mogłoby być lepiej, jak wszystko, tak? Ale wypuściliśmy ten produkt i no fantastyczne opinie, naprawdę. To znaczy, myślę, że podjęliśmy duże ryzyko, jeżeli chodzi też o złożoność narracyjną tej gry. Ona ma kilka warstw, to znaczy możesz ją przejść i możesz z niej na przykład niedużo zrozumieć. No to jest ogromne ryzyko, tak? Ale no jako małe studio po prostu chcieliśmy dać sobie wszystko i podeszliśmy do odbiorców no z ogromnym szacunkiem i wierzyliśmy, że to udźwigną, nie? Że nie będzie to za trudne i za złożone. No i kurczę, i udało się naprawdę chyba. To jest, kilka razy przeczytałem dokładnie to, co miałem na myśli na forach i to no nie ma piękniejszego uczucia niż czytanie wszystkich pozytywnych komentarzy, które oczywiście, że nas no zaskoczyły, tak? Nie spodziewaliśmy się tak pozytywnego odbioru. Tym bardziej, że powiedzieliście mi przed wejściem na antenę, że ja wybrałem to najgorsze zakończenie, bo przeszedłem grę i u mnie nie było happy endu. No właśnie, czy w tym świecie takim mrocznym, noirowym jest możliwy happy end? No to chyba już trzeba przekonać się na własnej skórze, do czego polecamy, bo też są wybory, są konsekwencje tych wyborów, to jest interaktywna historia, bo to są gry wideo, więc też proszę o tym pamiętać. Nobody Wants to Die to jest taki tytuł, który warto poznać, a moimi gośćmi byli Grzegorz Goleń, dyrektor generalny i reżyser gry. Dziękuję. I Marcin Grębowicz, główny scenarzysta gry Nobody Wants to Die. Bardzo dziękuję. No i będziemy teraz nieco filozoficznie kończyć, bo piosenka, która za chwilę, to Who Wants to Live Forever? To Nobody Wants to Die, Who Wants to Live Forever? To są takie kwestie, o których rozmawiamy. Dziękuję bardzo. Radek Nałęcz, Olga Szućko i Józef Niewiarowski, a za chwilę Muzyczna Poczta UKF i Tomasz Żąda. Samograj.